Geus lawas carita urang duaan anu munggaran nitipkeun asih ka meulang teu lawas sanajan ukur nyelangan kedana risan satria rek babangan harepan ngayungkeun ka mega malam rek mimpi pentas laksana nyandingkeun bulan mekarna kembang endah pangarepan potret ingetan bukakeun hiji catetan tapi kiwari ngan kuring anu ngageri cuang cengan sorangan honcewang hati lalewang numi asih dipeperi numi tineng ditingakeun tenyana ku jalir janji ku harian lawas carita urang duaan anu munggaran nitipkeun asih ka meulang teu lawas sanajan ukur nyelangan danisan satia rek babangan harepan ngayungkeun ka mega malam rek mimpi pentas laksana nyandingkeun bulan mekarna kembang endah pangarepan potret ingetan mukakeun hiji catetan tapi kiwari ngan kuring anu ngageri cuang cengan sorangan honcewang hati lalewang numi asih dipeperi numi tineng ditinggalkeun tenyana ku jalir janji ku harian.